дорогої білизни, закривши очі і не рухаючись. «Усе?» – спитала вона. «Можеш дивитись», – відповів Арсен і підвів її до дзеркала. «Який гарний!» – оглянувши нову річ, зауважила Софія. «Як гарно!» – оглядаючи зовсім не мережево, зауважив Арсен. Ця картина так реально постала перед його очима, що мустанг на радість Інни був готовий до гицання і хвицання, і гасання преріями, і до всіх захцянок пані приборкувачки. «Хай собі тішить плоть, аби лише душі не зачіпала», думав під час мустангових перегонів Арсен, понад усе боячись, щоб дружина не почала підозрювати його у зраді. Після поїздки до Києва Софія помітила певні зміни у ставленні до себе оточуючих. Зміни були в основному позитивні. Гарматний ні з того, ні з сього назвав її на педраді серед кращих викладачів училища. У лікарні Ізольда стелилася перед нею килимовою доріжкою. «Ой, як я вам заздрю, Софієчко Андріївно! Побувати в Києві, бачити самого. О, ви, напевне, і Арсена Арсеновича там бачили?» «Звичайно, і навіть сиділа з ним поруч. І навіть доповідь його чула. Це було на найвищому ідейному рівні», наскрізь фальшивим голосом просторікувала Софія. «Там?» – вона багатозначно показала пальцем кудись у стелю. «Там високо оцінили. Висловили навіть думку, що…» Вона знову багатозначно підвела очі догори. «О, невже?» розуміючи, зашепотіла Ізольда. «Софія Андріївно, може вам чимось потрібно допомогти? На чергуванні підмінити або що? Ви тільки скажіть. А може, хочете студентам хвору показати? Так у мене саме лежать дуже цікаві». Що це таке удіялося з Ізольдою, яка ще тиждень тому на поріг своєї палати не пускала студентів, Софія не могла збагнути. Допоміг Степан Михайлович. «Ну, сонечко, донечко, ти ростеш. Бачив тебе по телевізору. Показували учасників зльоту в залі і тебе поруч із Корнацьким». Ізольда мало не збожеволіла від щастя. «Чорти б забрали оті телекамери. Пхають свого носа, тобто свої очі, куди потрібно і куди ні. Це ж треба, усі їх бачили, а хто не бачив, тому переказали». «А чому від щастя? Їй що до того?» «Так ти тепер велика людина і з самим Корнацьким знайома?» «Та не така вже й знайома. Посадили нас поруч, бо ж одна делегація, один район. От і сиділа, а розмовляти майже не довелося». «Ти тільки Ізольді цього не кажи. Хай думає, що ти тепер особа, наближена до трону». Розмову перебила Ганна Петрівна. «Степане Михайловичу, ви завтра оперуєте, то може Софія Андріївна вам поасистує? Як ви дивитеся?» Позитивно, позитивно дивлюся, Ганно Петрівно.